อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมาราปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน1ปีมะเมียค่ะก็เป็นวันเสาร์ที่3ของเดือนธันวาคมแล้วอีกไม่นานเราก็จะได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558กันแล้วนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ของปี2557นี้รายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสากัจฉาในวันเสาร์อาทิตย์ก็คือสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านได้สนทนากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านได้เมตตาที่จะรับนิมนต์มาพูดคุยแล้วก็เทศในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา 5-6 ปีแล้วละค่ะและท่านก็เทศให้ฟังทุกวันเรียกว่าเป็นการพูดคุยดีกว่านะคะค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาพูดคุยสนทนาซักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนถามเข้ามาหาพระอาจารย์อย่างที่เราปฏิบัติกันโดยเสมอมานะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมนะเจ้าคะก็มีคำถามของ2ท่านซึ่งก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของศีล5กับศีล8นะเจ้าคะโยมก็จะขอเรียนถามปัญหาที่ถามมาเรื่องของศีล8กันก่อนนะเจ้าคะเป็นคำถามที่ท่านผู้ถามนี่เขียนถามมาจากอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชโน่นนะคะก็คือคุณบรรหารมัชฌิมวงศ์เจ้าค่ะก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าขอความเมตตาจากพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอุโบสถ8ประการหรือศีล8นะเจ้าค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยประสบอุบัติเหตุร่างกายก็เป็นอัมพาตครึ่งท่อนเดินไม่ได้มาประมาณสัก8ปีแล้วทีนี้ถ้าท่านเนี่ยคือท่านผู้ถามคือท่านบรรหารนี่นะเจ้าคะจะรักษาอุโบสถ8ประการหรือศีล8เนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยได้หรือไม่คือจะทานอาหารในมื้อเย็นเนี่ยจะได้ไหมนะเจ้าคะแล้วก็ขอให้พระอาจารย์นั้นได้เมตตาที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการกลืนล่วงลำคออย่างเช่นงาถั่วหรือน้ำผึ้งเป็นต้นนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีล8โดยตรงก็ขออนุญาตกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาพูดถึงศีล8ก่อนนะเจ้าค่ะเป็นพื้นฐานว่ามีอะไรบ้างใน8ข้อนี้เจ้าค่ะไม่ขอความเมตตาได้สักษาเลยเจ้าค่ะนิมนต์ค่ะ ถ้าพูดถึงศีล5คิดว่าท่านทั้งหลายก็คงจะพอทราบกันอยู่นะศีล5ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยอันนี้ก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้อธิบายไว้กันอย่างดีแล้วเรื่องของรายละเอียดของศีล5ปฏิบัติอะไรยังไงส่วนเรื่องของศีล8นั้นที่ต่างจากศีล5นะก็คือข้อที่3ที่ว่าเปลี่ยนเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นะการประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือไม่เสพเมถุนนะเป็นของชาวบ้านนะผู้บริโภคกามก็จะทำกันอันนี้ก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทีนี้ความละเอียดในเรื่องของศีลนะคือความเป็นปกติเนี่ยคำว่าศีลนี้ทราบก่อนว่าหมายถึงความเป็นปกติถ้าความเป็นปกติของผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ถ้าเราจะเอาตามตัวบทเอาตามแม่บทนั่นก็คือคุณไม่เสพไม่ถุนใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเอาที่มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปดูความเหมาะสมด้วยก็ต้องรวมถึงกิจกรรมของคุณคู่ทั้งหมดในกิจกรรมของคุณคู่ทั้งหมดก็มีอะไรบ้างเช่นการพูดเที่ยวพาราสีการไปเที่ยวจับมือกระหนงกระหนิงเที่ยวเล่นการที่คุยคุ้นเคยพวกนี้ก็ถือว่าต้องหลีกเลี่ยงด้วยอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะทำละเอียดขนาดไหนนะคือถ้าคุณจะเอาตามตัวบทไม่ผิดก็คือแค่เสพเมถุนแต่ถ้าคุณจะเอาให้มันละเอียดรอบคอบมากขึ้นถึงการประพฤติพรหมจรรย์ก็รวมถึงกิจกรรมของคนคู่ทั้งหมดด้วยนะนี่คือรายละเอียดข้อที่3 เจ้าค่ะ ในข้อที่4 5ก็เหมือนกันมาถึงข้อที่6 นะที่เป็นคำถามเฉพาะเจาะจงของคุณบรรหารที่เขียนมาจากอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะที่พูดถึงว่าการที่ไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการถ้าเป็นศีลอุโบสถเนี่ยอาตมาก็ไปค้นดูนะคุณเดินใจก็จะมีข้อที่เขาจะระบุถึงว่าการรับประทานเนี่ยคือเขาเปรียบเทียบกับเราพระอรหันต์ทั้งหลายนะว่าเราพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีผู้วันหนึ่งเป็นผู้ที่วันหนึ่งฉันอาหารหนเดียวไม่ฉันในเวลาราตรีแล้วก็ในเวลาล่วงการนะคือฉันหนเดียวก็คือลุกขึ้นแล้วก็ไม่ฉันอีกในวันนั้นแต่ถ้าคนรักษาศีลอุโบสถก็ชื่อว่าอยู่ใกล้พระอรหันต์นะในข้อปฏิบัติตรงนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวลาวิการเนี่ยถ้าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอาหลังเที่ยงนะก็คือคุณกินเช้าคุณกินกลางวันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาให้ละเอียดรอบคอบเราก็เอาคาบเดียว คือฉันมื้อเดียวนะเจ้าพะ ใช่ๆกินมื้อเดียวคือเช้าแล้วก็ก่อนเที่ยงเนี่ยคือตอน 11:00 นเขาก็กินอีกรอบนึงใช่ไหมซึ่งคนที่เขาพิจารณาก็คือว่าก็เหมือนกับกินมื้อเดียวนะกินมื้อเดียวแต่2เวลาแต่คือยังเป็นเวลาเช้าอยู่ยังไม่เลยเที่ยงยังเป็นเวลาเช้าอยู่ก็คือถือว่าเป็นมื้อเช้าแต่กิน2ครั้งนะครั้งหนึ่งตอนเช้าตรู่นะ6:00 น 7:00 นอีกครั้งหนึ่งก็ตอน11:00 นอันนี้ถือว่า ฉันเช้าฉันเพลนนะเจ้าค ่ะใช่เขาก็เรียกว่าฉันเพลนใช่ไหม เจ้าค่ะ เขาก็เรียกว่าฉันเพลนแต่ถ้าเราจะเอาให้ละเอียดลงไปให้มันดีขึ้นเราก็คือลุกขึ้นแล้วก็ไม่ต้องฉันอีกนะเอาคาบเดียวพอไม่ต้องกิน2คาบช่วงมื้อเพลนก็ไม่เอานะถือว่าทางเทคนิคแล้วนะถ้าดูตัวบทคุณก็เลี่ยงตัวบทได้ว่ามันยังก่อนเที่ยงอ่ะมันยังเป็นมื้อเดียวอยู่นะแต่แยกเป็น2ส่วนอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เราก็เอาส่วนเดียวเลยถ้าเราจะทำให้มันละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นในทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นอยู่สำหรับพระสงฆ์คุณเตือนใจในข้อที่ เวลาล่วงการเนี่ยนะสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมันมีข้อบัญญัติที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าบอกว่าส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของต้นไม้มีรากไม้มีเมล็ดมีใบไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นยานั่นก็สามารถรับประทานเพื่อที่จะคลายเวทนาได้ซึ่งถ้าตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันดูกันดีๆเนี่ยรายละเอียดพวกนี้สำหรับคารวาสนี้ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเอาไว้แต่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะคือพระเนี่ยคือพอทำตรงนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนเขาก็มาบอกเล่ามาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยออกกฎตรงนั้นออกกฎตรงนี้มาก็เลยเป็นข้อปฏิบัติที่ให้พระเนี่ยจำเป็นจะต้องทำทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าของที่กลืนล่วงลำคอแต่ถ้าของที่กลืนล่วงลำคอสำหรับพระสงฆ์เนี่ยพอลุกขึ้นแล้วถ้าเราจะเอาศีลที่มันละเอียดหน่อยนั่นก็คือว่ามื้อเดียวจริงๆเลยเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็ไม่รับประทานอะไรอีกเอางั้นสิ่งที่กลืนล่วงลำคอได้หลังจากนั้นเป็นอะไรแล้วก็เป็นน้ำเปล่าได้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตน้ำปานะคือน้ำผลไม้ที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ผ่านความร้อนนะผ่านการกรองแล้วอันนี้รับประทานได้นะที่ไม่ได้เป็นยานะคือคุณ หิวไม่หิวคุณปวดไม่ปวดคุณกินได้หมดทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าเป็นยาสิ่งที่เรามีคุณสมบัติเป็นยาแล้วอะไรที่มันเป็นยาได้นะสมัยก่อนเนี่ยยามันไม่ได้มาเป็นรูปแบบเม็ดอย่างที่เรากินทุกวันนี้นะไม่ได้เป็นแคปซูลไม่ได้เป็นเม็ดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่ายาในสมัยก่อนมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะเป็นน้ำก็มีเป็นพืชมาก็มีนะซึ่งพอถัดมาพอพระไม่กินอ้าวตายเกิดพระตายขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยผ่อนปรนตรงนี้ว่าเอางั้นถ้ามีอะไรที่มันเป็นยามาก็กินได้รับประทานได ้ okay. นะเพื่ออะไรจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะดับเวทนา ก็คือรักษาโรคที่เป็นอยู่ใช่ไหม ถูกต้องอันนี้เป็นคำถามของคุณบรรหารนะพอดีว่าแล้วอย่างของกรณีที่ว่าเป็นอัมพาตครึ่งท่อนเนี่ยถือว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมมันก็เป็นข้อที่เราวิเคราะห์ได้นะคุณเตือนใจเนี่ยเพราะว่ามีสมัยหนึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระนะที่ท่านป่วยนะก็คือพระป่วยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเสนาสนะอยู่ได้เพื่อความสะดวกใช่ไหมแต่ว่าองค์นี้ป่วยอะไรมันก็อยู่ที่ว่าป่วยมากป่วยน้อยอีกนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราจะเอาเหตุผลที่ป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นเท้าแตกมือมีแผลแล้วก็ใช้สิทธิพวกนี้ในการที่จะกินตรงนั้นรับประทานตรงนี้อันนี้มันก็ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลนะอันนี้ก็ต้องดูวิเคราะห์เป็นกรณีไปแต่ที่สำคัญก็คือดูที่เวทนาคุณเดชัยดูที่เวทนาเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอะไรก็ตามนะก่อนการรับประทานเนี่ยระหว่างการรับประทานเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทำการวิเคราะห์พิจารณานะว่าเพื่อดับเวทนาเก่า แล้วก็ป้องกันเมตนาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสมมติคุณกินอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเช่นเป็นงาหรือเป็นถั่วหรือเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มีคุณสมบัติเป็นยาถามว่ามันระงับเวทนาในโรคที่คุณเป็นอยู่หรือไม่นะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกันมันก็ไม่ควรกินนะแสดงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะแสดงว่ากินนี่ไปตามอำนาจความอยากมันไปตามอำนาจของลิ้น นะ แต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวกันมากหรือเกี่ยวกันน้อยก็กรณีเดียวกันว่าคุณป่วยมากหรือป่วยน้อยพอทนได้ไหมนะเพราะว่าสีของเราเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะมีความสำคัญอย่างเช่นว่าถ้าความหิวนะเช่นความหิวเป็นโรคนะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งพระเจ้าเคยตรัสไว้ในรวมถึงเป็นความที่อาการนี้มันมีอาพาธต่างๆนะความหิวนี่ก็เป็นอาพาธอย่างหนึ่งเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับประทานอะไรที่มีคุณสมบัติเป็นยาอย่างเช่นกรณีของน้ำผึ้งน้ำผึ้งดับความหิวได้ไหมได้นะดับความหิวได้ก็เป็นยาได้ก็กินได้ดีกินเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเวทนามันเริ่มคลายไปก็ควรจะหยุดนะเพื่อที่จะให้ดับเวทนาหรือว่าอย่างกรณีของเฉากล้วยอย่างเงี้ยเฉากล้วยเนี่ยทำมาจากใบของต้นหญ้าถูกไหม เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าทำมาจากใบของต้นหญ้าก็มีคุณสมบัติเป็นยาได้นะมันก็มีคุณสมบัติเป็นยาของมันอยู่แล้วในความเป็นเฉากล้วยของมันนะทีนี้ว่าถ้าสมมติคุณหิวนะตอนเย็นเลยเที่ยงมาแล้วนะคุณหิวคุณจะกินเฉากล้วยเพื่อที่จะระงับเวทนาอันนี้ก็สามารถทำได้แต่ว่ากินแล้วก็อาจจะสักหนึ่งถ้วยน้อยๆหนึ่งหรือ 4-5 คำรู้สึกว่าพอมันระงับเวทนาได้ก็พอแต่ถ้าฟาด 4-5 ชามอย่างนี้มันก็จนอิ่มแปร นี่ไม่ใช่แล้วผิดจุดประสงค ์ค่ะ อันนี้คือผิดจุดประสงค์เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการรับประทานอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นคนอาพาธเนี่ยก็มีข้อยกเว้นให้ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความกรุณาอยู่แล้วแล้วก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะระงับเวทนาแล้วก็ให้มันเกี่ยวข้องกับโรคกันนิดนึงนะให้มันเกี่ยวข้องกับโรคนิดนึงคุณกินอะไรก็ต้องพิจารณาก่อนอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญ เจ้าค่ะ อันนี้คือกรณีเฉพาะเจาะจงในคำถามของคุณบรรหาร เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของศีลแปดก็ยังมีรายละเอียดอยู่อีกนึกคิดว่าน่าสนใจเช่นในข้อต่อมาก็คือการตกแต่งร่างกายเพื่อที่จะใส่เครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเนี่ยพวกนี้ก็ต้องงดเว้นแต่ประเด็นคำว่าฐานะแห่งการแต่งตัวนั่นก็คือเพื่อให้มันสวยให้มันงามเพื่อให้มันเด้งให้มันเต่งให้มันตึง เจ้าค่ะดูดี แต่ถ้าบอกว่าเราจะทานะหรือว่าจะแต่งอะไรใช้ลักษณะไหนนะในการเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะไม่เป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเช่นเพื่อการรักษาโรค อย่างกรณีของอุดรตอนนี้เริ่มอากาศเย็นแล้วอากาศเย็นแล้วผิวมันก็จะแตกหน้าก็จะเป็นแตกขึ้นมาก็จะเป็นต้องใช้น้ำมันทาอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะแต่ทานี้ก็เพื่อที่จะระงับอาการที่มันจะแตกจะทำให้เกิดโรคเป็นความเจ็บผิวหนังแตกเสร็จแล้วมันก็จะมีเชื้อโรคเข้าไปต่างๆได้ก็ต้องป้องกันเอาไว้อันนี้คือลักษณะการป้องกันเวทนาใหม่ที่จะเกิดขึ้นการป้องกันจากภัยอันตรายที่เกิดจากฤดูที่มีการเปลี่ยนแปลงจากดินฟ้าอากาศอันนี้เราพิจารณาตรงนี้ได ้ อันนี้ทำได้ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้ก็สามารถทำได้ในข้อถัดมาในเรื่องของศีล8คือการดูการละเล่นนะการดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมซึ่งการดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมนะรวมถึงการเล่นเองด้วยร้องเองด้วยเช่นการร้องเพลงการดูละครการดูกีฬานะที่มันแบ่งเป็น2ข้างเนี่ยใครคิดว่าดูฟุตบอลเนี่ยไม่ผิดเนี่ยดูฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ล่ะถ้าจะพูดถึงการดูการละเล่นนะดูฟุตบอลดูละครดูชกมวยก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นดูสารคดีนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมันก็อาจจะเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมนะคำว่าเป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมหมายความว่ามันอาจจะทำให้มีความคิดทางกามความคิดทางปฏิบัติความคิดทางเบียดเบียนเกิดขึ้นในใจได้อันนี้ยังรวมถึงการที่เราร้องเพลงเองด้วยการที่เราเล่นการที่เราบางทีเดินเดินไปก็ฮัมเพลงขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร ่ค ่ะคือถ้าสมมติว่าเราต้องการความละเอียดรอบคอบของศีลของเรานะอันนี้ธรรมะกำลังพูดถึงความละเอียดรอบคอบแต่คือถ้าคนจะพิจารณาตามตัวบทนะให้มันเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงบาลียังไงก็คงจะก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าเราจะเอาความละเอียดเรียกรอบคอบนะก็ค่อยทำให้มันมากขึ้นในลักษณะนี้ได้น ะ ส่วนข้อถัดมาในเรื่องของศีลแปดก็คือการที่ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีนะแต่ให้นั่งให้นอนนะบนที่นั่งหรือบนเตียงหรือบนตังนะที่ ทำด้วยหญ้าได้ในบนเตียงหรือบนต่างต่างนี่แสดงว่ายกขึ้นสูงได้ซึ่งบางคนคิดว่านอนเตียงไม่ได้เลยนะคือเตียงหรือต่างนะต่างนี่ได้อยู่ต่างนี่ก็คือระดับเข่านะระดับเข่าระดับโคนขาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเตียงที่สูงใหญ่จริงๆเนี่ยคือระดับเอวขึ้นไปหรือสูงไปกว่านั้นมันก็มีซึ่งอันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้นอนโดยเฉพาะยิ่งที่มันยัดด้วยนุ่นและสำลีแต่ถ้าบอกว่าเป็นผ้านะเช่นเอาผ้าห่มมาปูหรือว่าเป็นหญ้าเนี่ยเช่นเอาเสื่อมาปูนะนี่คุณนอนบนตั่งก็ได้นะตั่งนี่ก็คือยกสูงขึ้นมาหน่อยทำจากไม้หรือว่าปูด้วยผ้าอันนี้สามารถนอนได้นั่งได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของสรุป เจ้าค่ะอันนี้สรุปที่คุณบรรหารถามมาและที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้เมตตาสักษามานะเจ้าค่ะก็เท่ากับตอบคำถามของคุณบรรหารในข้อที่ว่าคุณบรรหารนี่เป็นอัมพาตครึ่งท่อนเดินไม่ได้นะเจ้าค่ะอันนี้คุณบรรหารก็ถ้าจะรักษาศีล8นี่ก็ถือว่าเป็นคนป่วยได้ถูกไหมเจ้าค่ะก็คือรับประทานอาหารตอนเย็นก็ได้ มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับโรคนิดหนึ่งเกี่ยวข้องกับโรคที่ตัวเองเป็นนะคือบางทีการรับประทานอาหารกินข้าวเนี่ยมันจะรักษาอาการอัมพาตได้หรือไม่ซึ่งดูในคือเท่าที่ข้อมูลที่ให้มานะอันมาก็ว่ามันไม่น่าจะได้นะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าบอกว่าคุณต้องกินอะไรเพื่อที่ต้องกินยาบางทีมียาเขาหมอแผนปัจจุบันเขาให้ยาที่เป็นเม็ดๆมาใช่ไหมยาที่เป็นเม็ดๆเนี่ยคุณต้องกินหลังอาหารอย่างเงี้ย ถ้าคุณกินนั้นถึงจะทานได ้ถ้าคุณจะต้องกินหลังอาหารแล้วคุณจะต้องกินยาเม็ดที่หมอให้มาเพื่อที่จะรักษาการอัมพาตแต่ฉันรักษาศีล8งั้นจะกินข้าวได้ไหมนะตอบในที่นี้เลยว่าเราก็เลี่ยงเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเราก็เลี่ยงเป็นเมล็ดหรือว่าใบไม้หรือว่ารากไม้อะไรที่เป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นยาแนะนำให้เช่นเฉาก๊วยเป็นต้นเดี๋ยวคุณกินเฉาก๊วยเข้าไปก่อนสักหน่อยนึงแล้วคุณก็กินยาตามไปเดี๋ยวลองดูว่าร่างกายเรามันดีไหมได้ไหมมันยังดีกว่ากินข้าวไงเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องของศีลเราก็ละเอียดกว่าเนี่ยละเอียดกว่าการที่แบบกินข้าว ทานอาหารเย็นไปเลยอะไรอย่างเง ี้ ย ใช่ใช่ละเอียดกว่าการที่เราจะกินอาหารเย็นที่เป็นรูปแบบเต็มรูปแบบเราก็หลีกเลี่ยงกันอย่างนั้นแต่เราก็หลีกเลี่ยงเป็นลักษณะที่เป็นใบไม้เมล็ดหรือว่ารากไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นยาแล้วก็กินในประมาณที่พอเหมาะพอที่เราจะรับประทานยาที่หมอเขาให้มาได้อันนี้ก็พอจะเลี่ยงไปได้นะอย่างน้อยศีลเราก็ยังบริสุทธิ์ขึ้นกว่ากินอาหารแบบเต็มรูปแบบตอนค่ำ เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำว่าละเอียดของพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะถ้าโยมจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็คือจะเคร่งในการรักษาศีลของเรามากดังนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องของการรับประทานพวกนี้แต่ถ้าเราไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่นี่บางทีก็โรคไม่ค่อยเกี่ยวกันอะไรก็พยายามเลี่ยงบาลีว่าเอาหน่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ ถ้าจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเรา คือละเอียดนี่อาตมาก็ว่าแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะคุณสนใจ ใช้คำว่าสาสิงเคร่งน้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ทีนี้ถ้าจะใช้คำว่าละเอียดถ้าจะแปลให้มันแบบว่าเป็นภาษาที่มันสูงขึ้นก็คือการทำในใจโดยแยบคายแต่คุณต้องพิจารณาคุณต้องพิจารณาคุณต้องรอบคอบคำว่ารอบคอบก็คือผ่านการพิจารณาโดยแยบคายแล้วว่าเอ๊ะฉันจะเอาศีลเนี่ยเป็นหลักนะคือเราเห็นแก่สามัญญผลคือเห็นแก่ข้อปฏิบัติที่ดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั่นคือศีลเราไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องถ้าเราจะเห็นแก่ข้อปฏิบัติที่ดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือเรื่องของศีลเนี่ยฉันจะทำตามนี้แม้แต่ร่างกายมันก็ต้องไปให้ไหวมันจะทำไงให้ไปไหวเราก็คิดพิจารณาให้รอบคอบใช่ไหมแล้วเราก็ทำตรงนี้อันนี้คือความละเอียดรอบคอบของเราที่เราก็ไม่ผิดศีลเราก็ยังมีข้อปฏิบัติที่ดีด้วยนะร่างกายเราก็ไปได้ เจ้าค่ะมีอีกตอนนึงนะเจ้าค่ะที่คุณบรรหารถามมาโยมอยากขอถามเพิ่มเติมย้ำนิดนึงคุณบรรหารบอกว่าขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการกลืนล่วงลำคอเจ้าค่ะเช่นงาถั่วหรือน้ำผึ้งเป็นต้นเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้มีบัญญัติไว้เป็นพิเศษอะไรไหมเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกลืนล่วงลำคอเนี่ยเจ้าค่ะ ส่วนเรื่องการกลืนล่วงลำคออันนี้ก็มีคำอธิบายที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยอธิบายเอาไว้หมายถึงว่ามันเลยคอหอยลงไปอวัยวะตรงส่วนที่เรามักจะเรียกกันว่าคอหอยเนี่ยก็คือตรงจุดที่มันมีเสียงออกมาตรงเนี้ยนะเลยตรงนี้ลงไปนี่คือกลืนล่วงลำคอไปแล้วยังไม่ตกถึงท้องก็ตามอยู่ในหลอดลมเนี่ย อยู่ในหลอดอาหารอันนี้ก็ชื่อว่ากลืนล่วงลำคอลงไปแล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าในทางภาษาของพระเองนะพอกลืนล่วงลำคอไปถ้ามันไม่ถูกต้องเป็นของที่ไม่ควรรับประทานอันนี้ก็จะมีความผิดนะในก็เรียกว่าเป็นอาบัติในแต่ละคำกลืนนะก็จึงเป็นนับคำกลืนเอาคุณกลืนไปกี่ครั้งนะของนี้คุณได้รับมาถูกต้องหรือไม่เป็นของที่สมควรจะรับประทานได้หรือไม่นะถ้ากินไป3ครั้งเราก็ถือว่าผิดอาบัติ3ตัวอย่างเงี้ยเราก็นับกันตามคำกลืนเนาะทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดเช่นว่าบางทีอาหารมันเขาย่อนออกมาจากท้องแล้วคุณกลืนกลับเข้าไปใหม่เอ๊ะอันนี้ถือว่ามันผิดไหมสมมติว่าเรากินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นเรียบร้อยแล้วล้างบาตรอะไรต่างเกิดอะไรอึกอักออกมาข้างนอกแล้วกลืนกลับเข้าไปอย่างเงี้ยเอ๊ะแต่มันเลยเวลาแล้วนี่อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ผิดอะไรนะถ้าเป็นลักษณะนั้น เจ้าค่ะก็เป็นอันสิ่งที่คุณบรรหารได้ถามมาจากอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคำถามของท่านถัดไปเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือคุณพุทธานเจ้าค่ะถามมาบอกว่าการที่เราดำรงตนอยู่ในศีล5แล้วทำไมการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยถึงได้ไม่ก้าวหน้ายังมีความลำบากมีนิวรณ์มารบกวนตลอดเวลาเหมือนอย่างกับเข็นครกขึ้นภูเขาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เจริญศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจอันนี้แน่นอนนะพอเรารักษาศีลแล้วใจเราก็จะสบายพอคุณใจสบายแล้วนะคุณสามารถที่จะทำสมาธิได้เอ้าแล้วทำไมคุณพุทธานถึงทำไม่ได้นะยังมีนิวรณ์มารบกวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับการล้างทองคำคุณใจในการล้างทองคำในเวลาที่เขาขุดสินแร่ทองคำหมายถึงว่าเป็นดินมานะเขาก็ต้องมีการผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างที่หยาบๆก่อนนะพอผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างที่หยาบๆแล้วก็ต้องมาผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างที่กลางๆนะผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างแบบกลางๆแล้วก็ต้องมาผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างแบบละเอียดนะ3รอบจนได้เป็นกองทรายทองออกมายังจะต้องเอาไปเป่าบนเป้าเบ้าหลอมนะเป่าด้วยไฟให้มันหลอมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเครื่องล้างอย่างหยาบๆนะก็คือเรื่องของศีลนะใช้ศีลในการที่จะรักษาให้กิเลสอย่างหยาบๆเนี่ยมันออกไปแต่พอถัดมานะเครื่องล้างอย่างกลางก็เปรียบเหมือนกับเรื่องของความคิดในทางการความคิดในทางพยาบาทเบียดเบียนเครื่องล้างที่จะล้างเศษอย่างกลางๆออกไปนะเศษอย่างหยาบๆที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับทองคำก็คือเศษกระเบื้องเศษดินอย่างหยาบๆเลยไปนะแล้วก็ทรายอย่างหยาบแล้วก็ก้อนกรวดอย่างละเอียดอันนี้ก็เรียกว่าเศษอย่างกลางๆนะก็ต้องล้างด้วยเครื่องล้างอย่างกลางๆนะซึ่งตรงนี้เศษอย่างกลางๆก็เปรียบเหมือนกับความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนนะเราละความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนได้นะต่อไปอีกนะกิเลสอย่างละเอียดนะก็คือพวกนิวรณ์นั่นเองน ะ พวกนิวรณ์เพราะฉะนั้นพวกนิวรณ์เนี่ยมันเลยถัดไปอีกนะถัดไปอีกจนถึงขั้นกิเลสอย่างละเอียดเราจะละนิวรณ์ได้เราก็ต้องละความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนให้ได้ซะก่อนนะจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในร่องรอยในแนวในทางก่อนนะให้มันเป็นกลางๆขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าเราจะเอาเครื่องล้างอย่างละเอียดเนี่ยมาล้างเศษอย่างกลางเนี่ยบางทีเครื่องล้างมันก็ได้ไม่ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ก็จะว่าคุณใจลองนึกถึงรางที่เขาล้างเศษทองคำเนี่ยถ้าเป็นเศษใหญ่ๆมาเนี่ยเราจะเอารางที่มันละเอียดไปล้างเนี่ยมันจะติดมันจะตันมันก็ล้างไม่ได้นะก็จะต้องเอาเครื่องมือที่เหมาะสมในการทําถามว่าเครื่องมือที่เหมาะสมในการที่จะให้จิตของเรานั้นไม่มีความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนได้นะการสํารวมอินทรีย์คุณใจการสำรวมอินทรีย์การตั้งสติสัมปชัญญะอันนี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นพอเรามีศีลแล้วเอาข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ถึงเรื่องของการที่จะทำให้ศีลเนี่ยที่เป็นไปเพื่อสมาธินะจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นได้สมาธินี่คือเราจะกำจัดกิเลสอย่างละเอียดนะเราจะกำจัดกิเลสอย่างละเอียดคือพวกนิวรณ์แต่จากศีลที่จะไปถึงสมาธิตรงนี้นะมันก็มีตรงเรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะข้อปฏิบัติอันแรกๆตรงนี้ก่อนเช่นการ อยู่อะไรบ้างเจ้าค่ะ เช่นการอยู่เสนาสนะสงัดนะ2การรับประทานอาหารพอประมาณนะรู้ประมาณในการบริโภค3การมีสติสัมปชัญญะ สี่การที่มีการสำรวมอินทรีย์นะอย่างนี้เป็นต้นสี่อย่างเป็นต้นนะซึ่งสี่อันนี้มันไม่ใช่สี่แล้วนะมันเลยสี่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันก็ยังไม่ถึงขนาดเข้าสมาธิชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะตรงนี้เป็นช่วงกลางๆที่เราต้องสำหรับเป็นเครื่องมือใช้ละกิเลสอย่างกลางนะศีลนะศีลควบคุมกายควบคุมวาจาของเราดีแล้วอย่างที่คุณพุทธานว่านะแล้วสมาธิอันนี้ทําให้นิวรณ์มันระงับไปอันนี้ดีเหมือนกันแต่กลางๆตรงนี้ก็มีด้วยนะการอยู่เสนาสนะสงัดการรู้ประมาณในการบริโภคนะคือกินอาหารแต่พอดีการที่มีสติสัมปชัญญะการสํารวมอินทรีย์นะนี่ยังมีอันหนึ่งก็คือการที่ประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนะเช่นคุณนอนกลางวันหรือเปล่าคุณนอนยามเดียวได้ไหมพวกนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้สติสัมปชัญญะเราตั้งขึ้นได้แล้วมันก็จะทำให้เกิดสมาธิได้นิวรณ์ละไปได้นั่นเอง เจ้าค่ะอันนี้ก็คงเหมือนอย่างที่เวลาเราไปเข้าหลักสูตรของพระอาจารย์ที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะทุกคนก็จะต้องถือศีล8แล้วก็จะต้องมีความระวังคือก็เรียกว่าทานอาหารมื้อเดียวแล้วก็มีการสำรวมอินทรีย์พระอาจารย์ก็ยึดโทรศัพท์หมดเลยนะเจ้าคะแล้วก็ไม่ให้พูดการอะไรอย่างนี้แบบปิดวาจาอันนั้นก็คือเป็นศีลที่ปฏิบัติไปเพื่อที่จะ ให้เกิดสมาธิ เกิดสมาธิได้ดีขึ้นนะเจ้าคะ แล้วเราก็สร้างเหตุปัจจัยที่มันดีๆมากยิ่งขึ้นนะให้จิตใจเราจากอย่างหยาบมาเป็นอย่างกลางอย่างกลางเป็นละเอียดได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะจากคำชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ตอบปัญหาให้กับคุณพุทธานและก็คุณบรรหารในเช้าวันเสาร์นี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งอาจจะสงสัยหรือว่ามีประเด็นปัญหาคล้ายๆกันก็คงจะได้รับความกระจ่างกันไปแล้วนะคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นองค์ที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นองค์อาจารย์ของการปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าตอน5:00เรากลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงของการสักการะนะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ